potro. Ora gampang wong urip ing alam donya. Kowe ah ah kowe jur, kowe ah ah kowe jur. Ah, ah.